Más sáv. Jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Jó szórakozást minden kezdő internetezőnek, haladó gurunak és számítógépkalóznak, otthoni bütykölőnek és informatikusnak. Az első fél órában játszhatnak egy CD-romért, rövidesen megjelenik a kártyákról szóló multimédiás összeállítás. Elindul a fanyalgó, a szkeptikusok és mániákus számítógép utálók rovata. Ezután hálózatba kapcsolt pitbullok, avagy összeállítása a Tamagocsi jelenségről. Andris, nem jól hallottam, hogy valaki megdöglött, vagy... Az enyém. De ez most mozog? Igen, mert újra lehet éleszteni. Aha. Neked az előző állatkát meddig sikerült életben tartanod? 3 napig. Új sorozatunk a CD-ROM Zsoké, melyben multimédia újdonságokról adunk hírt. A második fél órában megszólal majd a világ legnagyobb számítógépgyárának főnöke, szó lesz a digitális művészekről, és beszámolunk a böngésző háború legújabb fejleményeiről. Tartsanak velünk! Szilágyi Árpád vagyok, jó estét kívánok, és velem van a stúdióban az Infomanus is, alias Lengyel Roland. Mielőtt tovább mennék itt a kollégáim listáján, Roland, mondd el, hogy hogyan lehet a műsorunkba bekapcsolódni a hallgatók számára az IRC csatornán keresztül. Hát, hogyha valaki, nem tudom mennyire jártasak a kedves hallgatók ebben, hogyha valaki rendelkezik már IRC programmal, akkor írja be egyszerűen, hogy 2 kereszt Petofi, vigyázzunk az ékezetekkel, mert máshova lukathatnak ki esetleg ékezetet teszek, tehát 2 kereszt Petofi csatornán már várjuk a hallgatók észrevételeit. Tehát az interneten keresztül is várjuk a hozzászólásokat élőben is, tehát az IRC csatornán keresztül, elektronikus levélben is, valamint telefonszámunkon 328-85-55. Itt van Bódi Zoltán, aki majd CD-ROM zsokéként mutatkozik be műsorunkban, sőt vendégünk Dragon György, rövidebb nevén Gyu, és Csányi János, az internet játékház szerkesztője. Mielőtt a játékra rátérünk, néhány szót azért hadd mondjak el a műsorunkról, különös tekintettel azokra, akik az indulás óta notóriusan követték adásainkat. Ezentúl a Petőfi Rádió Más Sáv nevű késő esti programjában kapunk helyet, havonta mindig csütörtökön, este 10-kor, 1 órányi időtartamban. Az első összeállításunk most kivételesen pénteken jelentkezik. A Modem Időket egyébként továbbra is lehet az interneten hallgatni, mégpedig a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az internet online magazinban lehet megtalálni a műsor felvételét. Ahogy mondtam, Csányi János stúdiónk vendége, akit a reggeli csúcs hallgatói már ismerhetnek, hiszen többször beszélgettünk már az internet játékház különböző érdekességeiről, és legutóbb a kártyákról hallhattunk, hiszen ezekről a játékokról is lehet egy csomó dolgot találni a játékházban. Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat! Mint minden másról, a kártyáról és a kártyázásról is sok érdekes információ van az internet játékházban, ahol játékos szervezetekről, rendezvényekről lehet információkat tudni. Társasági játékok vannak benne, és várjuk is azt, hogy mindenki, amilyen játékos tudása van, információja van, az küldje el az internet játékház címére. Mondjuk is el gyorsan, hogy hol lehet megtalálni az interneten a játékházat. Az interneten a játékház a www.jatekhaz.skicc.hu címen található meg. Jatekhaz az a játékház, csak ékezetek nélkül nyilvánvalóan. Szóval milyen kártyás dolgokat lehet találni? Hát most nyáron készült el, illetve tegnap hajnalban készült el a Kártyaváros CD-ROM, interaktív multimédia CD-ROM, hogy használjam a szakifejezéseket, ami a kártyázás kultúrtörténetével foglalkozik. Több mint 800 kártyaképet digitalizáltunk, de 300 oldalnyi szöveginformáció van benne, 30 perc zene, 30 perc animáció körülbelül, tehát egy igazi multimédiás alkalmazás. Na, a zenében mindjárt bele is hallgatunk, de azt mondtad, hogy város. Hogy város? Hát, mert a játékház haladó hagyományaihoz visszanyúlva, most egy városban lehet barangolni, nem egy házban. A város számítógépen van felépítve, és a különböző építményekben más-más dolog történik. Mi jelenik meg a képernyőn? Be lehet lépni egy igazi városban? Be lehet lépni egy igazi városban, ahol a főtérre jutunk először, aztán a kártyabarlangba, varástoronyba, múzeumba, könyvtárba. az internet játékházba is be lehet jutni, hiszen a CD-re feltettük az internet játékház teljes anyagát azért, hogy akinek még nincs internet kapcsolata, vagy túl lassú, az is el tudja olvasni. Hallgassunk bele akkor a lemez, illetve az összeállítás zenéjébe. Itt van a számítógépünkben, bekészítettünk egy kis zenei illusztrációt. Ez mi lesz ez a zene, János? Ez azt hiszem a főtér zenéje lesz, ha az első zenét játsszuk a CD-ről. Hát halljuk, próbáljuk meg, hát ha tényleg megszólal. Kicsit várni kell erre a CD játszóra. Közben, nem szól nekünk. Közben elmondom azért, hogy kik is a közreműködők, akik ezt a CD-t létrehozták. Hát gondolom te például. Én a játékos oldalról. Uh-huh. Aztán az öcsém, Kornél, multimédia fejlesztésekkel foglalkozik, ő a fejlesztést csinálta, és hát amiről ez az egész szól, hogy kártya, Jánoska Antal, európai hírű kártyagyűjtő és kártyaszakértő adta a szakanyagokat, Pintér György szerezte a zenéjét, és szintetizátoron adja el, ez a kb. 30 perc zene, és bűvésztrükkök is vannak itt, amelyeket Feodor Attila mutat be, aki ifjúsági Európa bajnok volt bűvészkedésben. Tehát egy nagyon jó gárda az, aki ezt összeállította. Amíg sikerül megszólaltatni a zenét, addig mondjuk el, hogy milyen kérdésekkel válaszolni a hallgatónak, ugyanis itt lesz egy játék a műsorunk folyamán, el is neveztük a rovatot Game Overnek, nem annyira optimista ez a rovat cím, de lehet játszani, mégpedig egy érdekes dolgot meg kell keresni az interneten. Az interneten, és méghozzá az internet játékházban, ma hajnali 4 órakor tettem be, tehát nagyon friss az információ, egy kártyaszótár nevű dolgot, ahol különböző kártyázós szakkifejezések vannak. Közöttük szerepel az a szó is, hogy filkó. A kérdés az, hogy mit is jelent ez kártyás szaknyelven. Most nem az érdekel, hogy egy szótárból valaki kinézi, hanem az internet játékházban kell megkeresni az információt. Tehát a filkó szó jelentését kell megtalálni az internet játékházban, igen, amelynek a címe www.jatekhaz.skic.hu. Itt valahol meg kell találni. Természetesen nem eldugva van, hanem valamilyen logikus helyen, akik már jártak az internet játékházban, tudják, hogy körülbelül hol lehet kártyás információkról. Aki pedig megtalálta az internet játékházban ezt a bizonyos megfejtést, a filkónak a jelentését, hívjon föl bennünket, a telefonszámunk 328 85 55-ös. Ezután pedig egy új sorozatot indítunk útjára azoknak, akiknek nem egyértelmű, hogy kedvelik-e a számítógépet. A rovat címéül a fanyalgó nevet választottuk. Az első alkalommal Próf Miklós kollégám kap szót, akiről annyit azért érdemes tudni, hogy ugyan zsigerből gyűlöli a számítógépet, de azért előfordult már, hogy az interneten hajnali 3-ig böngészgetett. Grófi Fanyalgás Szilágyi fénysebességű Superbit Mapping műsorába, avagy Bill Gates hatása a Remingtonokra. Maximálisan meg tudom érteni, miért zajlott normálisan az élet 25 évvel ezelőtt. Annak ellenére, hogy nem folytak le a digitális képek a tévéről, és néhai Varga József mögött csak egy analóg fadíszlet díszlett, annak ellenére, hogy kézi ábrácskák és bábfilm napocska alkották az időjárás jelentést, annak ellenére továbbá, hogy a mai plasztik belépőkkel szemben egy csókolom Juci nénit nem lehetett otthon felejteni, sőt, annak ellenére, hogy bankbetéteink és leveleink papírra készültek, az élet pimasz magabiztossággal, mondhatnám, természetesen zajlott 25 éve. Azelőtt még létezett a mindennapok kalandja. Kaland volt telefonálni, macerás volt a vállalati készletgazdálkodás. Előre nyomtatott mozijegyek tették komplikálta az életünket, sőt, összesen másfél tévécsatornánk volt mindössze. Ennél fogva az élet tele volt rejtett ünnepekkel és sikerekkel, noha fogalmunk se volt róla. A valóság sok tekintetben pofon egyszerű volt. Nem pittyegett például vissza az autónk, igaz, fogyasztott is vagy 10 litert. Azonban ha tönkrement, Stux a szomszédból beállította a megszakítót, aztán Go Trabico, Injektor, ABS, ASR, GPS, Team, RDS, meg tudom is én mi. Egy fenét. Fogalmunk se volt a ránk leselkedő ordas veszélyekről, melyeket csak is számítógéppel küszöbölhetünk ki. Ugyanígy fogalmunk sem volt lényeges szükségleteinkről sem. 25 éve, ha az ember meg akart kötni egy szerződést, fogott egy papírt és megkötötte. Múltkorjában megkívántam kötni egy szerződést. Mintegy negyed óra alatt megtaláltuk a konnektort, ahonnan a takarítónő kihúzta a számítógépet. Ezután nem indult be, mert valami nem úgy állt fel, ahogy kellett volna, aztán a fájlt nem tudtuk megnyitni az egérrel, ahol az ember egyáltalán levelet gépelhet. Végül sikerült az egészet tönkretennünk a szövegszerkesztővel, mert hogy kiderült, valami még eszünkbe juthat, s mivel eszünkbe juthat, hát eszünkbe is jutott, erre az egészet kezdhettük előről. Ezután nem tudtunk bejutni a cég központi számítógépébe, mert barátom elfelejtette a jelszót. Tehát kerestünk valakit, aki beütött egy jelszót, mire lefagyott az egész. Ekkor kérdeztem meg, van-e egy normális, egyszerű, hagyományos írógép a házban, majd megírtuk a szerződést úgy, ahogy a szerelmesek szokták, kézzel. Papírt az egyik másolóból loptunk egy műszerész segítségével. 25 éve még természetes volt, hogy a felhők mennek az égen. Ismerősöm gyerekeit erről legutóbb személyesen kellett felvilágosítanom, miután elráncigáltuk őket a számítógép elől, ahol zöldeskék gülű szemekkel nintendóztak naphosszat. Barátaim többségén veszélyes hangulatváltozásokat figyelek meg, valahányszor nem sikerül beindítaniuk a programot. Nagymamám mindig köszön a bankautomatának, ha telefonon kérdezi meg számlánk egyenlegét, hiába mondom neki, hogy teljesen felesleges. Ennek legutóbb egy barátunk itta meg a levét, amikor egy másik bank másik rendszerénél az első kérdése a maga tényleg ott van és él, hihetetlen mondat volt, miután hiába nyomkodott mindenféle pittyegő számokat, furcsa módon még mindig csak értelmes halózás jött a kagylóból. Szóval az élet nem egyszerű. 25 éve, ha nem akartam, nem fogyasztottam villanyt. Tisztán biomechanikus úton, információs adatbázisaimról mit sem tudva hoztam létre magam körül szinte mindent. Most a legegyszerűbb folyamathoz is energia kell. Minden betagozódik valamibe, mindenhez csak logikai agytornák után lehet hozzájutni, mert azt például hiába ütöm be az ABC-nk számítógépébe, hogy jégkrém, ez nem ismeretes a rendszer számára. Legutóbb az egyik gyors étteremben kértem egy pohár vizet, mire a válasz a következő volt, válasszak a kifüggesztett listáról, mert a víz, mint választható információ nem szerepel a számítógép menülistájában. Puff neki. Szóval, nem egyszerű. Már csak azért sem, mert tegnap este a főnököm megmutatta a számítógépét. Van 10 percet? Kérdezte kajánul, majd magamra hagyott egy cetlivel, hogy mit tegyek, ha mégis ez vagy az történne. Este 8-tól éjfélig sikerült totálisan belegabajodnom a világhálóba, s én, aki utálom a számítógépeket, s talán a pénztári honornyomtató hangja az egyetlen, amely jó érzéssel tölt el, én, aki Remington és töltőtól párti, merített papírmániás, ős analóg lénynek tartottam magam. Éjfélkor csak annyit tudtam kinyögni zöldesen gülöző szemekkel, hogy jahú. 25 éve apám éjfélkor egészen másra gondolt volna. Aki nem teljesen így gondolja, vagy éppenséggel egyetért Gróf Miklós előbbi gondolataival, tárcsázza a 328-85-55-ös számot. Most pedig mai műsorunk egyik fő témája következik, egy olyan jelenségről fogunk beszélni, amely pont egy éve tartja lázban a világot. Egy játékról van szó, amelynek divatja talán a Rubik kocka sikeréhez hasonlítható. Az őrület neve Tamagocsi, amely Japánból származik. Összeállításunkat Lengyel Roland készítette, aki ellátogatott a magyarországi Tamagocsi klubba, amelynek vezetője Nagy Zoltán. Magyarországon még nem nagyon terjedtek el ezek a tamagocsik, amiknek igazából mi a jelentés? Tojáshocska, van, aki dino tojásnak ejti. Ez egy sajátos elektronikus háziállatnak a neve. Az átütő sikert valószínűleg az hozta, hogy kihozták a hordozható verziót. Tehát amikor be van építve egy ilyen kis kulcstató méretű szerkezetbe. Japánban már tömeghisztéria szinten dúl, ami azt jelenti, hogy a normál üzleti árnak az 50-szeresét is megadják a fekete piacon, állítólag. Már hogy fekete piacra került, annyira nem lehet kapni? Annyira keresett, igen. Tehát ezt olvastam külföldi homepage-eken, illetve cikkekben, hogy ha az emberek megtudják, megneszelik, hogy áru érkezik, tamagocsi érkezik abba a bizonyos boltba, akkor képesek már hajnalban odaállni és besorolni. Ezt hogy lehet elképzelni, aki még nem látott ilyet? Marokba illő, tehát 5x2x3 centi körülbelül. Tényleg olyan a formája, mint egy tojás, egy lapított tojás, aminek a közepén van egy kis jelző, ahol él ez a kis lény, amelynek a gondozásáról, fejlődéséről neked kell gondoskodni. Amelyik boltban ülünk, itt lehet kapni Tamagocsit. Szoktak bejárni ide, hogy elnézést önöknél lehet már kapni? Igen, egyre többen örömmel tapasztaljuk. Kezdetben csak olyan tapogatódás szintjén, érdeklődés szintjén, hogy mi ez. Ez a hír terjed a honlapunk segítségével is, úgyhogy most már konkrétan tudják, hogy miért jönnek, hogy mit akarnak. Van több fajta is, tehát itt lehet választani is ezek között. Ez nem egy lutri, tehát az ember bejön ide, és akkor már előre tudja, hogy mit tudom én ebből a Tamagocsiból mondjuk egy dinoszaurusz vagy kikelni, vagy egy kis csirke? Vannak főbb karakterek, vagy dinoszaurusz jellegű lesz, vagy ilyen csirke jellegű, de a végső fázis, a végső kifejlett állapota csak is tőlünk függ, a nevelésünk mértékétől, színvonalától, az odaadás mértékétől függ. Andrés, nem jól hallottam, hogy valaki megdöglött, vagy... De ez most mozog? Igen, mert újra lehet éleszteni. Neked az előző állatkát meddig sikerült életben tartanod? 3 napig. Na, akkor nézzük meg ezeket a gombókat, mert engem nagyon érdekel. Van ez a... Na, lehet neki inni adni. Igen. Akkor benyomod ezt a középső gombot, azzal igen. Lehet aktivizálni ezt, igen. Hogy igyon. Most akkor iszik, van egy kis igen. Pohár szívószállal. Vagy igen. Lehet enni adni 5 félét, hamburger, spagettit, fagyit, répát, almát és csirkét. Tehát te kiválasztottad, hogy mennyire szeretnéd igen. Egészségesen nevelni ezt az állatot, mennyire szeretnéd elhízlalni. Az előző állatkával te hogy voltál? Miért pusztultál, ha lehet ilyen intimet kérdezni? Hát igen, azért, mert iskolába voltam, és anyu nem engedte, hogy bevigyem. És megdöglött, mire a testvérem hazajött, mert nekem 6 órán volt, neki megölt, és... Hazasietett, és az enyém döglött volt. Az Adrienné még pont hogy élt. Az enyém az pont ki volt ott volt, hogy nem, hogyha 2 percek később elközelett, az enyém is megdöglik. Mi a sikeres nevelés titka? Amikor van időm, akkor foglalkozok vele. Hát és a tanulás mellett azért nem szeretek. Most már azért jobb, mert iskolába bevihetjük. Órai munka az órán az nem lehet, az meg is van tiltva, azt betartom, én legalábbis be szoktam tartani. A szünetbe lehet, de foglalkozni, hát így lehet betartani most. Te úgy érzed ott az iskolán belül, hogy hamarosan ez őrület lesz? Hát igen, mert hogy vannak olyan helyek, amit mondtak, hogy ott már lehet kapni, és akkor vették meg. Csak gyerekek szeretik ezt, vagy azért a felnőttek is oda vannak értek? Ez ugyan játéknak indult, de valahogy a felnőttek is harapnak rá. Nagyon sok felnőttnél látni ilyet, hogy titokban benyúl a zsebébe, és diszkréten elfordulva elkezd valamit nyomkodni. Főleg, hogyha ezt valamilyen hangjelenség is kíséri, ugyanis a Tamagocsinak jellegzetes csipogó hangja van, ezzel hívja fel magára a figyelmet, hogy most éppen törődést kíván. Nemrég olvastuk azt, hogy mobiltelefonba is beépítenek már ilyen kis házi állatkát, amit aztán a japánok Tamapicsinek neveztek. Ugye Magyarországon büntetik a kutyaviadalokat, de Tamagocséknál ez a törvény még nem jött be. A legfrissebb hírek szerint most ever rukkolt elő a gyártó, hogy olyan újfajta Tamagocsikat hozott ki a piacra, amelyben ilyen elektronikus harci ebeket kell nevelgetni. Tamapitbullokat például? Valami hasonló fantázianével, és amennyiben a gazdi úgy érzi, hogy az a kis elektronikus pitbull már harcképes, tehát erősebb, akkor össze lehet illeszteni elektronikusan egy másik ugyanilyen jellegű elektronikus állattal, szerkezettel, csak ezek így egymásnak ugranak és megküzdenek egymással. Itt már aki nevelte, már nem csinálhat semmit, csak legfeljebb csúnyán vagy szépen nézhet az ellenfél szemébe? Csak figyeli a fejleményeket, hogy a saját neveltje, saját kis házi állata hogyan áll helyt. És mi lehet ennek a kimenetele? Tehát lehet az is, hogy elpusztul az állatkánk? A vesztes az vagy elpusztul, vagy pedig legyengül annyira, hogy azért még felgyógyítható, és újabb harcra felkészíthető. Olvastam egy Tamagocsi temetőről is, egy virtuális temetőről. Találkoztunk is ebben a temetővel, internet barangolásunk közepette. Rajongók az elpusztult, eltávozott Tamagocsiaikat névlegesen eltemethetik, amit aztán rendszeresen látogathatnak, ünnepelhetik a virágokat. Mi ennek az egész Tamagocsinak az ideológiája. Az ötlet kiagyalói gondosan vigyáztak arra, hogy a gyerekeknek minél kevesebb bánkodást okozzanak, ezért aztán nem elpusztul ez a kis lény egy idő múlva, hanem elköltözik, visszaköltözik a saját bolygójára, hogy végül is nem kell megsiratni, hanem csak el kell tőle búcsúzni, és hát fogadni kell az újabb érkező lényt, amely aztán tojásból kibújva újabb törődést és foglalkozást igényel. Hogy működik? Tehát, hogy elindítod az élet útján ezt a lényt, ő kéri a kaját, vagy neked kell ráérezni arra egyfajta szülői szeretettel, hogy mit szeretne éppen? Szokott jelezni, csak hogy hát oda is kell figyelni, mert hogy vannak olyanok, amikor hát nem is jelez. Amikor éhes, akkor se szokott, szóval azt ma mindig meg kell nézni. Mondjuk van olyan, amikor azt mondja, hogy kösz, nem vagyok éhes? Van rázza a fejét. Rendetlenkedni szokott ez az állat? Hát... nem igazán, csak néha úgy jelez, hogy semmi baja nincsen, és játszani se akar, és akkor helytelenkedik. Csipog, és akkor ketten rohanunk az öcsémmel, hogy melyikünké volt. Mind a ketten rájuk, hogy semmelyikünké az enyém volt, és semmi baja nincsen. Anyuka végighallgatta ezt a dialógust viszonylag szemszelen arcfelőn. Hogyan reagált arra, hogy a gyerekei megőrültek kvázi? Hát hiszen szabad akaratuk van, és azt tesznek, amit szeretnének. Én valamennyire megpróbálom befolyásolni őket, legalábbis olyan szinten, hogy nem azt, hogy mit szeressenek, hanem hogy megtalálják, hogy mi ami értékes az életben. Ezt ön értékesnek tartja? Nem. Miért nem? Mert ugyanolyan pótcselekvés, mint annyi minden manapság. Mert nem látott mögötte valódi törődést. Tehát, hogy ön, mint anya, ezt nem tudja összeegyeztetni egy valódi neveléssel, valódi foglalkozással. Nem, hogy nem tudom összeegyeztetni, egyszerűen csak nem tartom olyan játéknak, ami feltétlenül elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermekem akárcsak jól érezze magát. Itt elhangzott, hogy az iskolában nem nézik jó szemmel. Nem nézik jó szemmel. Miért néznek jó szemmel, amikor azzal van elfoglalva, hogy most nem betege, most nem éhese, most nem kakilte be, most épp nem kell vele játszani, vagy kell játszani. És ugye már akkor nem tudod odafigyelni, mert belenyúl a zsebébe, előkapja, megnézi, még akkor is, ha leszedi a hangot. Igazából az a baj szerintem, hogy állandóan oda kell rá figyelni. Tehát pont az, hogy én például nem tartom helyesnek, hogy bevihessék az iskolába. Uh-huh. Most valamilyen szinti kompromisszumot kell kötni, mert hogy az Andi is szomorú volt, mert hogy meghalt az állatot, és kötöttünk egy olyan kompromisszumot, hogy a szünetben játszhat vele, de igazából ezt sem szívesen engedem meg. Nem nevelez valamennyire felelősségérzetre ez a játék? Miért nevelne? A hölgy kérdése azért is indokolt, mert hogy ezt a játékot újra lehet indítani a hátán lévő reset gomb segítségével, és az új távlatokat nyitjuk, hogy ezért is érdekes, hogy vajon nevele valójában felelősségérzetre ez a kis baba vagy sem. Hogyha van véleményük ezzel kapcsolatban, már talán kigömbölyödött valami véleményet el a Tamagocsival kapcsolatban, akkor hívhatnak minket a 328-85-55-höz, de itt jön mellettünk Gyubácsi, aki szintén a játékok nagy szakértője. Neked erről mi a véleményed? Most nem látom ugyan a szemedet, de gondolom, hogy figyelsz rám. Jó estét mindenkinek. Hát tudni kell, hogy miért is alakult ki ez a Tamagocsi jelenség, hiszen Japánban olyan állatkereskedések léteznek, ahonnan egy órára lehet kutyákat kölcsön kapni, csak azért, hogy a szerencsétlen japán honpolgár sétáltathassa őket egy közeli kertben. Akkor az állathiány alakította ki a Tamagocsi igényt? Így van, így van. Hát maga a gyártó sem tudta ezt teljesen fölmérni, mert az első szériában azt hiszem csak 30 vagy 50 ezer darabot gyártottak, ami néhány percre volt elég a boltokban. Ez iszonyú nagy pánikot okozott, ugyanis a közel-keleti chip gyártás erre a Tamagocsi témára állt rá, és emiatt a számítástechnikában olyannyira megszokott hangkártyák, videokártyák, stb. Háttérbe szorultak, ugyanis a Tamagocsit iszonyú mennyiségben lehet eladni Japánban, és most már Európában, Amerikában és a világ minden táján is. Ez egy teljesen ilyen szociológiai jelenség. Egyszerű oka van, a kutyát, ha az ember kidobja az utcára, hogy már elnézést, ilyen csúnyán beszéljünk, akkor hát ez egy borzasztó dolog. Tamagocsi egy egyszerű kis chip tömeg, nem lebecsülésből mondom, mert egy nagyon jó pofa kis játék. De mégis csak egy tárgy. Újjá lehet indítani, ahogy előbb Roland is mondta, a kutyát nem lehet újraindítani, macskát se lehet újraindítani. De ez egyúttal a veszély is benne igazából, mert hogyha ha ez tényleg újraindítható, és nem úgy van, hogy egy élete van, mint egy igazi kutyának, akkor lehet, hogy majd későbbiekben az a gyerek, aki felnő, azt fogja hinni, hogy minden állatnak több élete van. Igen, ugyanez a probléma merült fel a pszichológusokban és a szociológusokban az úgynevezett autóverseny jelenséggel kapcsolatban is, amiről reklámkampányok is voltak nyugaton, hogy ne így áll, mert hát az autóval valójában csak egy életed van, nem úgy, mint a videójátékban. És úgy néz ki, hogy ez a dolog nem működik ilyen szinten, ezek a mai technokrata fiatalok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a tamagocsin, amin gombok vannak, az egy tamagocsi. Digitális chip, szilikon, műanyag, kutya az pedig kutya. Tehát őket azok a pszichológusok, akik nem láttak ilyen dolgokat, nem tapasztaltak ilyen élményeket, igazán nem tudják felmérni ennek a hatását. Ugyanez van a számítógépes játékprogramoknál is. Tehát a tamagocsi jelenségtől én magam nem vagyok se pszichológus, se szociológus, nem félek. Amellett, hogy elég furcsának tartom, ha én magam például moziban ülök, és mellettem prüntjögünk ez egy tamagocsi. Hát, már a mobiltelefon effektus. Igen, legközelebb meg fogják tanítani a japánok azt is, hogy nézze a mozit a kis digitális állatka, és akkor minden jó lesz. Csányi János egyébként ugye az internetjátékház szerkesztője. Lehet valamiféle kategóriát mondani, hogy hova tartozik ez a fajta játék? Vagy játék ez egyáltalán? Játéknak játék, és éppen ezért a játékház levelező listáján a játékoson is feltettem ezt a kérdést, hogy kinek van tamagocsia, és mi a tapasztalata vele. Mert nekem meg kell mondjam őszintén, nem igazán tetszett ez a játék. Az internetjátékház is inkább arról szól, hogy egy játék gyűjtemény, és aztán amit ott az ember elsajátít, azt társaságban játszhatja. Gyú, egyébként mesélted nekem néhány nappal ezelőtt, hogy van egy úgynevezett szadizós tamagocsi is. Így van. Ez a normális, teljesen mezei tamagocsi állatkát megveszik a vásárlók, és arra használják, mint amire ugye a vásott kölykök használják a macskákat. Tehát virtuálisan ugyanúgy madzagot kötnek a farkára, és konzervdobozokat kötnek, utána éheztetik, injekciózzák, lefogyasztják, utána felhizlalják, mindenféle ilyen antiszociális dolgokat művelnek vele, és ezzel nem az a céljuk, hogy meghaljon a kis tamagocsi, hanem az a céljuk, hiszen nem hogy tud meghalni. Minél tovább húzzák, és rekordokat állítanak fel, hogy ezekkel a bizonyos módszerekkel ki hány napig tudja életben tartani ezt a kis digitális állatkát. Az IRC-ről érkezett, nem tudom, mennyire lehet hallani a hangom, az IRC-ről érkezett egy vélemény, írták itt a Kettős Kereszt Petőfi csatornán, hogy a Rubik kocka divat egyik kiváltó oka volt ez is, és hogy személytelen a játék, valamint egy másik vélemény az, hogy egy fakockával sokkal több kreativitás lehet kiváltani, nem? Ezek a vélemények születtek, és várjuk továbbra is az IRC-nek Kettős Kereszt Petőfi csatornán a véleményeket az adással kapcsolatban. Hát ennek ellenére azért elég nagy divat hóbort lett a tamagocsiból, amit bizonyít, hogy sok millió darabot is eladtak belőle. Hát én magam személyesen tapasztaltam ezt Londonban, most nemrégiben az ECTS-en jártunk, és betértünk az egyik nagy Magyarországon is jelenlevő hanglemezárusító hálózat boltjába, ahol egy 2 méter magas, iszonyú vállas, Rambó kinézetű őr állt az ajtóban, azt figyelve, hogy nehogy a honpolgárokat eltulajdonítsanak valamit, és a szigorú tekintet hirtelen megenyhült, miután prüntjögés hallatszott a zsebből, és a illető őr előkapta a kis tamagocsiját, így gyorsan megnyomogatta, miközben a főnöke árgus szemekkel figyelte őt, hogy mi történik, és nem akarom elmondani, hogy milyen szavak hangzottak el utána, de lehet, hogy a szerencsétlen őr már nem dolgozik ebben a bizonyos boltban. Tehát ez feltétlenül ilyen szempontból egy nagyon antiszociális találmány, ez kétségtelenül így van. És hogy nem csak a világban, most már itt Magyarországon is van tamagocsi, sőt klubja is van, ahol a tájékozódást tovább folytatjuk Lengyel Rolanddal. Te miben látod a tamagocsinak a titkát? Ilyen jellegű játék még nem volt. Egy élőlényt utánzó elektronikus szerkezet. Egyrészt, másrészt Japánban erre óriási igény is volt valószínűleg, mert ott a túlzsúfolt fővárosban egyszerűen lehetetlen igazi háziállatot tartani, ezért aztán ahogy ebben kirukkolt a gyártó, lecsaptak rá az emberek. Hallottunk már olyan iskolákról, Taiwanon, Hongkongban, sőt Kaliforniában is van olyan iskola, ahol ezt már kitiltották, testületileg megtiltották a gyerekeknek, hogy magukkal vihessék ezt a tamagocsit, mert nem figyeltek az órán, óra alatt is a kedvenceiket dédelgették, foglalkoztak vele, vagy hangosan, vagy némított üzemmódban. Lehet ettől tartani itt Magyarországon is? Gyanítom, rendszeres törődést igényel. Na most, hogyha ezt nem kapja meg, mondjuk óránként, fél óránként, akkor elég hamar a végét járja. És hát ebben éppen ez a lényeg, hogy ki tudja minél tovább életben, vagy ez itt tartani a Földön. Akkor ezt az ellentmondást meg hogyan lehet feloldani? Vannak nagyon frappáns megoldások. Amíg a gyerek iskolában van, addig apu, illetve anyu nevelgeti a munkahelyén. Aztán hallottunk olyat, hogy tehetősebb szülőknél a tamagocsi mellé babysittert fogadnak. A te fejedben ez egyértelműen pozitív az üzleten kívül a Tamagocsi megjelenése? Számomra ez inkább olyan érdekes dolog. Én is kipróbáltam persze, hogy mi is ez, hogyan működik, nevelgettem egy Tamit, 15 napig sikerült, aztán hát visszaköltözött. Annyira azért nem bántott a dolog. Mennyi ideig lehet egy ilyen Tamagocsit nevelgetni? A maximum most 28 nap, amit egy felnőtt elért. Ha ezt fölneveled, ezt a jószágot, hogy milyen állat lesz? Ez egy kövér állat lesz? Szereti a megveri? Hogyan tudnád a jellemét leírni? Soha nem lesz kövérebb, mert hogy megetettem, és azt a játszok, és mindig ugyanannyi marad, már az első naptól kezd ugyanannyi. Ebben az életkorban milyen súlyjal kell rendelkezni? Hát azt nem tudom, de az enyém 20 uncia, azt tudom. Megosztanak a vélemények, 40 és 50 uncia közé teszi az ideális súlyt. Aha, hát akkor tényleg elég csontváz. Igen, de nem fog elhízni. Aha, az egész biztos. Ezen kívül a boldogság szintjét lehet leolvasni, ki ez. Lássuk. Most nagyon boldog. Ezt honnan látod rá? Hát van négy szív. Nem, van négy szív rajta, és ahány szívben van telve, szóval minél több, annál jobb. Gondolom, meg is kell ezt az állatot néha regulázni, tehát nem lehet mindig akkor játszani vele, amikor ő akar. Igen, amikor játszani szeretnék vele, és nem akar, akkor kicsit megvem, és utána játszik. Are you ready? Megnyitottuk a www.tamagocsi.hu honlapot. Milyen szolgáltatásokkal várjátok az idelátogatókat? Bemutatjuk a Tamagocsit, hogy mi is ez. Adunk tippeket, trükköket azoknak, akik már tudják, hogy mi ez, csak még nem tudják, hogyan kell használni. Fotóalbumban bemutatjuk, hogy fest, hogy néz ki. Ami engem erről a honlapról érdekel, ez az állatorvosi ügyelet. Ez vicc? Poénnak szántuk, mert hát nyilván a Tamagocsi nem kell gyógyítani állatorvosnak, de mivel ezt egy virtuális állatnak, egy házi állatnak tekintik, ezért mi úgy gondoltuk, hogy ehhez dukál egy virtuális állatorvos is. Aki egyébként tényleg állatorvos. Mivel van egy kedves ismerősöm, aki állatorvos, megkértem, hogy vállalja el ezt a szerepet, és ő örömmel átkötélnek. Ez a zene, amit hallunk, egyébként a Tamagocsi zenéje, amelyet az internetről lehet letölteni, ugye, Roland? Így van, és ezen kívül a Magyar Tamagocsi Klubnak van egy internet címe is, ez a kis szakadozás, ez pont ezt jelöli, www.tamagocsi.hu. Itt meg lehet találni a Tamagocsi Klubot, hasznos információkat lehet szerezni, mint ezt lehetett hallani, és a Tamagocsi Klub magyarországi képviselői felajánlották, hogy az adás ideje alatt lehet tőlük kérdezni, ott ülnek a szobában a 221 60 39-es telefonszámon bármilyen tanáccsal, vagy bármilyen kérdéssel fel lehet őket keresni, és tanáccsal szolgálnak. Megnéztem nemrég, egyébként több mint 2000-en keresték fel a Tamagocsi honlapot. Ez az elmúlt 3 hétnek a termés egyébként. Dragon György ismeri a Tamagocsinak a nagy vetétársát is. Hát így van, nagy méretében is feltétlenül, ugyanis egy plüssállatkáról van szó, finnek hívják, egy delfin és egy pingvin kereszteződését kell körülbelül elképzelni, rózsaszín színű, egy olyan cég gyártja, aki eddig a nyomtatóiról volt ismert, egy szintén japán cég. Hatalmas nagy különbség a kis Tamagocsival szemben, hogy a számítógép képernyőn keresztül képes kommunikálni, így sokkal több funkciót, tehát sokkal többféleképpen lehet nevelni, etetni, egyéb ilyen dolgokat lehet vele csinálni, és mivel plüss állatka így sokkal jobban érzi, tegyük idézőjelbe a testmeleget, tehát jobban lehet vinni, jobban lehet pátyolgatni, igen, fogalmazunk így. Mindenfélét lehet vele csinálni. Ez a bizonyos cég nagyon sokat vár ettől a Finfintől. Én az ECTS-en nem láttam ennek olyan hatalmas nagy sikerét, az angol, illetve európai sajtó nem túl nagy lelkesedéssel tekintett ezt az állatkát, de hát ismerjük a japánok gondolkodásmódját, ott nagyon érdekes dolgok pattanatnak ki, például Tamagocsi. A vonalban egy hallgatónk, aki a Tamagocsi témához szeretne hozzászólni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Selenor László vagyok. Üdvözlöm. Engem igazából mindig lenyűgöz az, hogy az emberiség mennyiféle pótszert tud kitalálni arra, hogy megpróbálja pótolni az emberi kapcsolatait. Már pedig akkor a Tamagocsi is egy pótszer, ahogy ön gondolja, ugye? Én úgy gondolom, hogy ez megint valami olyasmi, amit kitalálunk azért, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, vagy hogy pótoljuk azt, ami nincsen, például a szeretetet, vagy akár egy házi állatot is. Ez ön szerint jó vagy rossz? Azt gondolom, hogy vannak esetek, amikor ez életmentő lehet, de gyerekek számára talán nem ezzel kellene kezdeni. Ha nem? Hát szokták mondani, hogy kutyát, macskát lehet tartani, de az büdös, és mindenféle gondok vannak vele. Hát elbeszélt a Gyú bácsi is, hogy a macskát, meg a kutyát nem lehet olyan könnyen elhajtani. És hát tudunk rengeteg esetet, ugye, hogy befogadják a fiatal macskát, meg nyuszit is, ugye húsvétkor, aztán ünnep elteltével egy hét után kidobják az utcára. Igen, de valószínűleg ez ugyanúgy nem nevel felelősségre, mint ahogy a kidobott macska, meg a kutya sem. Tehát én azt gondolom, hogy először talán el kellene gondolkodni a szülőknek is, hogy mire szeretnék nevelni a gyerekeiket, és egy ilyen látszat megoldást nem biztos, hogy jó elkezdeni velük, mert hogy ebben az esetben lehet, hogy a gyerek azt fogja gondolni, hogy az emberi kapcsolatai is eldobhatók. Nagyon szépen köszönjük a véleményét, és hallgassa velünk tovább a Petőfi Rádiót is, benne a Modem Időket, amelyben volt egy játék a műsor elején, és még hallgatóink valószínűleg még mindig keresgélnek az interneten. A kérdést azt tegyük fel még egyszer, János. Tehát a kérdés az volt, hogy mit jelent a kártyás szakkifejezések között a filkó kifejezés. Akkor segítek, a keresgélőknek a játékházban van egy olyan rovat, ami a kártyázással foglalkozik, ami ez a logikus. Játékszobában érhető el. És ott kell megtalálni és ott kell megtalálni rá a választ. A játékház címe viszont továbbra is www.jatekhaz.skic.hu. Ezután pedig újdonságok a multimédia szerelmeseinek, új CD-romokról ad hírt Bódi Zoltán, aki ezentúl műsorunk CD-rom zsokéjaként szerepel. Igen, vadonatúj CD-romokkal érkeztem, olyan frissek, hogy még tulajdonképpen nem is kaphatók, de már a tesztelés állapotában vannak. Elsőnként egy nagyon kedves, kellemes kis CD-romot mutatnék be. Ez a Manó Élővilág címmel fut. A Manók alatt itt a legfiatalabb számítógép felhasználókat és cyberpunkokat kell érteni, olyanokat, akik még 6 és 10 éves korosztály között vannak. Ez a CD-rom biológiai ismereteket ad, olyanokat, amelyeket tőlük már el lehet várni. És nagyon érdekes, hogy minden fejezet, tehát tankönyvszerűen van beosztva, és minden fejezet egy önálló igazi mese. És hogyha már a Manó Élővilágnál tartunk, ugyanennek a cégnek jött ki egy újabb CD-romja, ami továbbra is a tanulással foglalkozik, és az a Lopva Angolul sorozatnak lesz az első darabja, szintén a közeljövőben a Comferen lesz hozzáférhető. Ez egy rendkívül izgalmas CD-rom, ugyanis úgy lehet angolul tanulni és idegen nyelvet tanulni, hogy az ember jól érzi magát közben, ugyanis egy detektív sztori kellős közepébe fogunk becsöppenni. Mégpedig Gentleman Henry összehívja a bandáját, amely Sandwich Fredből, Oliverből és Joe-ból fog állni, és megszervezik az évszázad büntettét, tehát teljesen ilyen virtuálisan lehet mozogni egy bizonyos történet keretei között, és nagyon jól érzi magát az ember, hogyha angolul tanul. És itt mindenképpen itt jött el az idő ahhoz, hogy egy szenzációt mutassak be. Egy olyan többnyelvű angol, francia, illetve magyar képes hangos értelmező szótárt fogok most itt bemutatni, amelyik tényleg világszenzáció, szóképtár címmel fog megjelenni, szintén most október folyamán, tehát a konfer környékén lehet ezt is várni. Szinte játszva tanulhatunk meg új szavakat. Az összes multimédiás lehetőséget ki fogják itt használni. Tehát vizuális, akusztikus dolgok is segítenek abban, hogy könnyebben, jobban, egyszerűbben tudjunk magolni szavakat. Mondjuk, hogyha rákattintok a ló figurára és annak a lábára, akkor az összes ló lábbal, patával, patkova, meg csontokkal és mindennel kapcsolatos kifejezéseknek megkaphatjuk a leírását, ki is ejtik helyettem, meg is tanulhatom, szóval tényleg ez rendkívül jó. Köszönöm szépen, a CD-rom zsoké rovatunk tehát rendszeresen jelentkezik, legközelebb egy hónap múlva a következő Modem Időkben. A Modem Idő következő fél órájában áttekintjük a számítógépes művészet történetét, majd bemutatjuk a Márkátó multimédia galériát. Én szeretnék egy új számítógépes műfajt teremteni, aminek igenis köze van az élethez, igenis köze van a valósághoz, a grafikákhoz, a képzőművészethez, mindenhez, ami szép. Ezután szót ejtünk arról, hogy megjelent az új Internet Explorer, és készül a konkurens Netscape Navigator magyar verziója. Megszólal a világ legnagyobb számítógépgyárának főnöke, Eckhard Pfeiffer. Ez itt a Modem Idők a Petőfi Rádióban, továbbra is tartsanak velünk! fából vaskarika esete következik, legalábbis első hallásra így tűnhet sok mindenkinek. A számítógépet ugyebár azért hozták létre, hogy egy sor számítás igényes dolgot elvégezzen helyettünk, ennek ellenére már igen korán felfedezték maguknak a művészek is. Peternák Miklós, a Képző és Iparművészeti Főiskola Intermédia tanszékének tanára most némi történeti áttekintést ad a számítógépes művészetek történetéről. A művészet mindig változik, de soha nem alakul át teljesen. Általában művészetről beszélni értelmetlen dolog. A művek összessége, az újabb és újabb születő művek összessége adja ki a művészet fogalmát. Sokan próbáltak definíciókat alkotni művészetről. Német könyvet láttam az elmúlt pár évvel ezelőtt, amelyben összegyűjtöttek 1000 definíciót a művészetről, tökéletesen ellentmondó definíciókat is. Tehát a lényeges az, hogy a művészet egy olyan fajta emberi tevékenység, amelynek az emberiség számára mindig vonzó, nagy szavakkal körülírható dimenziói, a szépség és szabadság dimenziója, az ismeretlen iránti nyitottság, a revelációra való felkészítés voltak és lesznek a fő tartományai és érdeklődési körei. Hogy ehhez a művész milyen eszközt használ, az tökéletesen érdektelen abból a szempontból, hogy tevékenységét művészetként ítéljük-e meg, vagy sem. A művész általában igyekszik a számára legcélszerűbb eszközt választani. Ahogy folyamatosan jelentek meg új fajta technológiák, például a 15. század elején az olajfestés, vagy a 18. század végén a litográfia, a kőrajzolás, vagy a fotográfia 1839-40 táján, ezek mind szinte azonnal a művészek kezébe kerültek, és a sajátos üzeneteik céljára ezeket hasznosították. A 20. század technológiai fejlődése azért különös, mert a művészek nem pusztán használják ezeket az eszközöket, hanem egy radikális kritikával fordulnak ezen médiumok felé. Általában úgy közelítik meg a technikai képalkotó vagy hangkészítésre alkalmas eszközöket, hogy azoknak a határait feszegetik, azokra kérdeznek rá, hogy és még mit nem tud, mit nem lehet vele megcsinálni. Már a kezdetén, ami azt jelenti, hogy az 50-es évek végén, 60-es évek elején használtak művészek számítógépet, holott akkor még annak képes fele alig volt. A 60-as években kifejezett mozgalommá vált a számítógépet használó művészek tevékenysége. Ezek olyan művészek voltak, akik közül nagyon sok tudós is volt, vagy éppen science fiction író, mint a Herbert W. Franke. És nagyon közel álltak a 20-as évek konstruktív művészetéhez, konstruktivista gondolkodásához, ahhoz egyfajta rendszert, egyfajta rendszerszerűséget tettek hozzá, amit a számítógép, ami ugye a bináris nyelvet, a matematikai nyelvet használ, megengedett. Tehát az, ami egyedi kinyilatkoztatás volt, egyedi mű, az 60-as években sorozatszerűvé, rendszerszerűvé, nem az egyre kihegyezetté, hanem halmazzá változott át, és amikor a 70-es évek elején terjedni kezdett a színes mozgó számítógépes felületek Amerikából, a Utah Egyetemből és máshonnan, akkor ugye először a hagyományos mozgóképes műfajok analógiájára születtek munkák, tehát animációk születtek, grafikák születtek, ami ugye nem mozgóképes, de mondjuk mozgó grafikák születtek, ami természetes, minthogy ez a kutatásnak a fázisa volt. Rájöttek a művészek arra, hogy legalábbis a jó művészek arra, hogy itt nem pusztán utánozni lehet, hanem amit a számítógéppel meg lehet csinálni, ez egy tökéletesen új fajta kép, illetve egy új fajta hatáskeltésre alkalmas eszköz, amiről itt szó van. Újfajta kép azért, mert ez egy dinamikus kép. Tehát nem a statikussal állítom csupán szembe ezt, hanem a szekvenciálissal is, ami a film például, hogy 24 kocka per másodperc. Itt erről már szó nincs. Határai sincsenek, csak a monitor, mint egy számunkra szükséges ablak határolja le, de értelmetlen a számítógép számítógépben keletkező többdimenziós látható objektumokról úgy beszélni, hogy ezek képek. Ezek minden oldalról definiált dolgok, sőt fizikai tulajdonságok kapcsolhatók hozzá. Megmondhatom, hogy egy labda most viselkedjen úgy, mint egy vasgolyó, és akkor úgy fog viselkedni. És egy gomnyomásra azt mondhatom, hogy nem, most te legyél inkább lufi, és akkor úgy fog viselkedni. Ezeket kombinálhatom. Ez az egyik vetülete. A másik, hogy a számítógéppel programozhatók művészeti terek, vagy művészeti események. Előre elgondolt módon úgy rendezhetek be egy teret, hogy abba a működő eszközöket vezérli egy számítógép, és ez visszacsatolódhat a közönség a látogató gesztusára, illetve ezek a gesztusok, amit a látogató magának megengedhet, ezek azonnali hatást keltenek a gépbe. Ez korábban nem létezett, ez a lehetőség. Ez tökéletesen új, ez csak a komputer hozhatja létre. Amikor a videó installációknál ilyesmit tapasztalunk, ott is tulajdonképpen kis komputerek készítették ezeket a visszacsatolásokat, hogy kicsit később belépek abba a terembe, ahol már benne vagyok, vagy ilyenek. Mielőtt meghallgatnánk egy konkrét létező példát a számítógépes művészetekre, itt van a vonalban hallgatónk, aki megfejtette a játékot, és ha minden igaz, megtalálta az interneten azt az információt, amelyet Csányi János elrejtett az internetjátékházban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem a játékot fejtettem meg egyébként, csak a feladványt, mert ugye a játékot megfejteni az dramatikailag helytelen. Egyébként rögtön megvolt a megoldás. Köszönöm a kiegészséget! Megvolt egyébként a megoldás rögtön, mert megnéztem a websájtján ennek a játékháznak, és a telefonszámot azt nem tudtam. Úgyhogy ezt a IRC-n kellett megtudnom. Igen, én mondtam meg. Pedig elmondtuk háromszor a telefonszámot, de nem baj. Nem baj, nem figyeltem. Viszont ezzel kapcsolatos, így közben megkértek a magyaron, hogy ha már adásban vagyok, hogy mindenkit üdvözöljek a magyar nevű csatornán, úgyhogy akkor ezúttal mindenkit üdvözöljek a magyar csatornán az IRC-n. Na de térjünk a tárgyra, szóval hol találta meg ezt a bizonyos információt? A játékháznak a játék leírások per kártyajátékokon belül volt egy link a kártyaszótárra. És ott volt megtalált, hogy a német sorozatjelű kártya felső lapjának régies neve. Hát ez persze tudományosan van megfogalmazva, de igen, ez volt a megfejtés. Hát ez most szó szerint a szájtról volt. Egyébként a játékházat azt már ismerem régóta, mert ha jól emlékszem, jelent meg itt feladványom is, bár már nem vagyok ebbe biztos. De igen, én emlékszem erre a névre, hogy kaktusz a levelező listán és a leírások között is, úgyhogy örülök, hogy így is tudunk beszélgetni egy kicsit élőbben, mint az e-mail vagy az egyéb számítógépes formákon. Mondja Csányi János, akit megkérek, hogy mondd el, hogy mit nyert a hallgatónk. Ebből a Kártyaváros CD-ből, ami persze most még nincs, a konferre fog megjelenni, de akkor másfél hét múlva el tudjuk küldeni. Ami nagyon különlegességek is vannak, mint például régi magyar filmekből részletek, ahol kártyáznak, vagy arról van benne szó, hogy hogyan alakult ki a magyar kártya, a TEL kártya, és mitől éppen a TEL dráma alakjai vannak a magyar kártyán. Valószínűleg kint leszek a konferen, ott akkor ezt át tudnám venni? Igen, meg tudunk beszélni időpontot. A telefonon. E-mailen megbeszéljük. E-mailen is, illetve telefonon és minden létező csatornán, ami működik itt a műsorunkban. Az imént tehát a számítógépes művészetekről hallottunk, most egy példa. Bódi Zoltán kollégámat nemrégiben egy olyan kiállításra invitálták, amely egy zsebben is elfér. Nem miniatűr tárgyakról van szó, hanem egy CD-ROM lemezről, amelyen virtuálisan mutatnak be kortárs magyar képzőművészeti alkotásokat. A kiállítás címe Markátó Galéria. A multimédiás kultúra, mert igenis én ezt kultúrának tartom, ugyanolyan értékes és egyedülálló dolog, mint annak idején a filmnek a megjelenése. Pálfalvi Dorottya, Markátó Multimédia Galéria. Ezt használni kell, élni kell vele, tehát ez rajtunk múlik, hogy mi mire használjuk. Én szeretnék egy új számítógépes műfajt teremteni, aminek igenis köze van az élethez, igenis köze van a valósághoz, a grafikákhoz, a képzőművészethez, mindenhez, ami szép. Ezt a sorozatot, ezt azért indítottam el, mert szeretek lehetőséget biztosítani azoknak a nagyon-nagyon tehetséges kortárs művészeknek, akik populárisak, tehát a közönség számára is érthető, amit csinálnak, és ugyanakkor magas művészi színvonalat képviselnek. Én úgy gondoltam, hogy ez valóban egy virtuális galéria, ez egy kozmikus és ezoterikus galéria, aminek az ég a teteje, mert igazából ez nincs ez a galéria, és a talpa meg a Markátó Multimédia, tehát mi tartjuk. Szerettem volna ennek a két szívemnek nagyon kedves művésznek is lehetőséget biztosítani arra, hogy megmutassák egy picit más formában is magukat, hiszen eddig könyveket illusztráltak, animációs filmeket készítettek. Az Oroszistának a munkái, azok adták ezt a játék lehetőséget, hogy nézni tanítsuk a nézőket, illetve látni tanítsuk a nézőket. Tehát azokat a rejtett rétegeket is föl tudjuk fejteni itt az interaktivitás segítségével, amire egyébként a szemnek van szüksége. Természetesen nem CD-ROM számára készültek ezek a munkák. Orosz István. De érdekes módon már régóta észreveszem, hogy mérnökök, matematikusok, természettudománnyal foglalkozó emberek, sőt számítógépet szerető emberek érdeklődnek a munkáim iránt. Amikor láttam, hogy mi történik a CD-ROM-on, tehát hogy azok a szakemberek, akik tulajdonképpen a CD-ROM-ot csinálták, közelebb mennek kvázi a munkáimhoz, vagy kiválasztanak egy olyan nézőpontot, ahonnan másképp működik, vagy ahonnan kiderülnek azok a turpisságok, amiket én próbálok a munkáimon megcsinálni, akkor rájöttem, hogy tényleg van valami köze a CD-ROM-nak az én grafikáimhoz. Ez ugyanúgy közvetítő, mint ahogy egy könyvben megjelenik valami. A könyv se arra lett kitalálva, hogy abban képzőművészeti alkotások jelenjenek meg, de nagyon alkalmas. A CD-ROM is ugyanúgy nagyon alkalmas erre. Ön elsősorban meseillusztrációkat készít. Na most a számítógépes vizuális kultúra a képzőművészetben, az egy nagyon új dolog, legalábbis Magyarországon, és hát egy más befogadói formát igényel szerint, egy más látásmódot igényel, mint amilyen a gyerekeknek a látásmódja. A könyvnek tényleg illata van, szaga van, súlya van, be lehet vinni az ágyba, el lehet vele játszani is, nem csak lapozgatni. Keresztes Dóra. De ugyanilyen játék a számítógép és a maga kis monitorával, ugye egy személyesített kis televízió, van hozzá egy egér, már a neve is aranyos, úgyhogy a gyerektől abszolút nincs távol maga a számítógép, mint eszköz, mert ugyanolyan természetes közege, mint a labda vagy a kis autó. Én egyáltalán nem félek attól, hogy a mesekönyv mint olyan meghal, és attól sem, hogy a számítógép mint olyan esetleg a maga műszaki mi voltával elidegenedne a gyerekektől. Az IRC csatornánktól arrébb idehúztam a mikrofonot Lengyel Rolandot, aki ugye infomanusunk a műsorban, és a szokásos infomán hírekkel. Némileg bedugult orral, de azért remélem érthető lesz, és megpróbálok artikulálni. Tehát. Jobbulást addig is. Köszönjük. A prostitúcióról szóló törvényben szó lesz arról is, hogy az interneten megjelenő szexuális szolgáltatásokat kínáló hirdetésekért a honlapot üzemeltető szolgáltató lesz felelősségre vonható, így az internettől. Az EduPage-ben pedig arról olvastam, hogy New York állam főügyészi hivatala világszerte 1500 olyan embert azonosított, akik gyerekpornó képeket cserélgettek a neten. A 18 hónapja tartó nyomozás során 34 embert tartóztattak le, és 90 más gyanúsítottra hívták fel a figyelmet Nagy-Britanniában és Németországban. Ugyancsak az EduPage ad hírt arról is, hogy az IBM Watson kutatóintézetben olyan rádiófrekvenciás adattovábbítási rendszert fejlesztette ki, amelyek hibátlanul küldenek és fogadnak adatokat a vállalatoknál használt Ethernet hálózatokkal összemérhető, azaz 10 MB per szekundum sebességgel. Ennek egyébként az a gyakorlati haszna, hogy a jövőben ezzel a technikával lehet majd összekapcsolni a szobákban felelhető okos gépeket és rendszereket kábelezés nélkül. És utoljára hírek szerint megjelent az internetok konkurenciája magyar webfelületen Webfisto címen. A szerkesztőség a modem időknek úgy nyilatkozott, hogy hetente frissítik majd az új virtuális magazint, amely képvilágában és hangvételiben is egy pesgés lesz a weblapot felkeresőknek. A hamarosan angol nyelven is olvasható új virtuális magazin címe www.ws.hu/webfisto, akinek nem sikerült fejezni, felhív minket 328-85-55 és megmondjuk neki. Dragon György, azaz Gyu, már többször beszélt a műsorban az ECTS-ről, amely egy multimédiás kiállítás Londonban. Személyes élményeidről beszéltél eddig is, mondjál egy-két érdekességet még. Hát gyors leszek, amennyire gyors tudok lenni. Címszavakban 3DFX, multiplayer, iszonyú mennyiségű új program, és végre kiderült, hogy igazán innovatívak a németek és a franciák. Az angol-amerikai fejlesztések kicsit olyan, ilyet láttunk már kategóriájúak. A németek és a franciák valamit tudnak. Mi volt a legizgalmasabb számodra? Kétségtelen a Blue Byte nevű cég Incubation nevű játéka az egyik legizgalmasabb, illetve a Telstar Electronics, ami egyébként angol, de maga a fejlesztés nem angol, vírus című játékprogramja, ami azt szimulálja, hogy a számítógépünket megtámadja egy vírus. És az benne a legnagyobb poén, hogy ahány játék annyiféle, ugyanis egy olyan labirintus rendszerben járunk, amit a számítógép a saját Winchesterünk alkönyvtár struktúrájáról alakít ki, már én sem tudom ezt kimondani. Emellett, ami nagyon izgalmas volt, az a 3DFX kártyák iszonyú mennyisége, illetve ami multiplayer, minden hálózaton, interneten, stb. Stb. A hét egyik legfontosabb híre, hogy 3 nappal ezelőtt megjelent az Internet Explorer böngésző régóta várt 4-es változata, ezzel új fejezetet kezdődött a Netscape és Microsoft böngésző háborújában. A program továbbra is ingyenes, és a nagy érdeklődése jellemző, hogy az első 2 nap alatt több mint 1 millióan töltötték le az internetről. A fejlesztő egyik hazai munkatársa Barkóczi Miklós. Egyszerűbbé válik a websájtok közötti keresés, ez ugye az egyik leggyakrabban használt szolgáltatás az interneten, mindenki keres információt. A böngészőben egy külön sáv szolgál ennek a keresésnek a megkönnyítésére és felgyorsítására. Egész pontosan ez úgy néz ki, hogyha most megpróbáljuk ezt vizuálisan elképzelni, hogy ugye magunk előtt a böngésző, ez egy ablak. Ennek a bal oldalában megjelenik egy keret, és ebben a keretben több kereső szerver elérhető, ez már eleve be van programozva az Internet Explorer 4-be, tehát az összes gyakran használt kereső szerver, mint a Yahoo, az Alta Vista, az Infoseek, a Lycos, és így tovább, ez mind már eleve megtalálható itt, tehát nem is kell navigálnunk a kereső szerverekre. Kiválasztjuk a kedvencünket, begépeljük a keresendő szavakat, és ebben a baloldali keretben megjelenik rögtön az eredmény is. Na most ennek az az előnye, hogy az eredményre kattintva a jobboldali keretben a tartalom is megjelenik. Ha egy másik linkre kattintunk, vagy hivatkozásra kattintunk a bal oldalt, akkor a jobb oldalt ez az új tartalom jelenik meg, tehát megszűnik ez az oda-vissza ingázás, ami eddig jellemző volt a keresések során. Amennyire én hallottam az előzetes híreket az új programról, megjelenik egy újfajta szolgáltatása az internetnek, miszerint különböző tartalomszolgáltatásokat úgynevezett csatornákon lehet elérni. Ez mit jelent pontosan? A ribuszokat elhagyva, technikailag ez annyit jelent, hogy a csatorna vagy a műsor az nem más, mint egy intelligens tartalom jegyzékel ellátott webhely. Tehát ma is, ha rámegyünk mondjuk egy webhelyre, ugye bejön a honlap, azon információk, hivatkozások és így tovább. A műsor vagy a csatorna, ez annyival több, hogy a webhely előállítója vagy készítője egy kis tartalomjegyzéket készíthet a webhelyhez. Ez a bizonyos CDF file, az a Channel Definition Format rövidítéséből keletkezik a CDF rövidítés. És ebben a CDF file-ban megadhatja a webhely struktúráját, illetve utasíthatja a böngészőt, hogy mely hivatkozások a fontosak, ezeket érdemes-e neki letöltenie a kliensgépre, a helyi gépen érdemes-e replikálni, és helyi másolatot létrehozni, és így tovább. A lehetővé teszi azt, hogy a tartalomszolgáltatók, a nagy publikáló cégek sokkal látványosabb és gazdagabb tartalmat vagy webhelyeket hozzanak létre. Az Internet Explorer 4-es első kiadásában, vagy a mostani kiadásában megtalálható egy csatorna választó, egy műsor választó kis alkalmazás. Ebben a világ minden részéről találhatók műsorok. Az Egyesült Államokban olyan nevek szerepelnek itt, mint a Disney, a CNET, aki a komputer magazinokat szokta olvasni, a Warner Brothers, gyakorlatilag az összes ilyen nagy multimédia vagy média cég. Készül a magyar verziója is a programnak. Ez mikorra lesz elérhető? Reményeink szerint november közepén, novemberben mindenképpen. Marad-e az ingyenessége a programnak? Igen, ez ingyenesen letölthető a webről, illetve CD-ken hasonló, vagy egyéb ingyenes, vagy nagyon olcsó kiadványokon fogjuk terjeszteni. A nagy konkurens Netscape böngésző egyébként már elkészült a nyár közepén, tehát a következő verzió és a magyar változat is már majdnem készen van. A hét másik eseménye volt a budapesti Európai Technológiai Kerekasztal és Kiállítás, melynek egyik vendége, az egyik legbefolyásosabb cég főnöke, Eckhard Pfeiffer, a világ legnagyobb számítógépgyárának a Compaq elnök vezérigazgatója, aki interjút adott műsorunknak is. You are the world number one computer company's leader. But it's ön vezeti a világ első számú számítógép forgalmazó cégét, még magát az IBM-et is megelőzik. Mi a sikertitka? A jó számítógépek vagy a jó marketing? Azt hiszem, hogy nálunk mindezek a faktorok összekapcsolódnak. Világos, hogy tisztában kell lenni a vásárlóink igényeivel és elvárásaival. A sikertitka egyszerű. Világszínvonalú technológia, termékfejlesztés, magas színvonalú kivitelezés és a minél alacsonyabb eladási ár. Mi csak jó hardvert akarunk gyártani, és el is akarjuk adni. at competitive prices is the secret of the success. We've been doing the best job of any of the PC manufacturers in the world. Említette a különleges minőség szempontját, engedje meg egy kritikai megjegyzést a gépeivel kapcsolatban. Sokan mondják, hogy túl sok alacsony színvonalú távol-keleti alkatrészt használnak. Hogy erre a kényes kérdésre mit mondott Fejfer úr, arra a következő modemidőkbe derül fény. Munkatársaim voltak Lengyel Roland, Bódi Zoltán, Bankó Éva, Németh László és Tóth Péter. Köszönöm figyelmüket a modemidőkben, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!